حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا تجھ کو دنیا میں کیا کچھ میرا خوف تھا، بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا تجھ کو دنیا میں کیا کچھ میرا خوف تھا، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی ہمارا کہا مان لو، حق نے جو کچھ کہا اس کو سچ جان لو، بے نمازی ہمارا کہا مان لو، حق نے جو کچھ کہا اس کو سچ جان لو، آگ دو سب کی تم کو نگل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، رشوت و سود کھا کھا کے دوستوں خوب موٹے ہوئے ہو تم اے بھائیو، رشوت و سود کھا کھا کے دوستوں خوب موٹے ہوئے ہو تم اے بھائیو، حشر میں سب چربی پیگل جائے گی، بے نماز ماضی کی صورت بدل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، اور نمازی کو بربر کے کو سر کا جام اپنے ہاتھوں سے دیں گے رسول نام، اور نمازی کو بربر کے کو سر کا جام اپنے ہاتھوں سے دیں گے رسول نام، حشر میں پیاس ان سبھی کی بجھ جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، حور علم غلامی میں آٹھوں پہر میوے کھائیں گے جنت کے شام و سحر، حور علم غلامی میں آٹھوں پہر میوے کھائیں گے جنت میں شام و سحر، گویا جاگیر جنت میں مل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ پیشکش ترجمان احناف پروجیکٹ یورسیب.com